تو ای آفتابی درخشان بیتاب، تو ای مظهری نور ایمان بیتاب، تو ای آفتابی درخشان بیتاب، تو ای مظهری نور ایمان بیتاب، تو ای آفتابی درخشان بیتاب، تو ای مظهری نور ایمان بیتاب، بر آن سرزمینی دلیران بیتاب، دشت و بکوه و بیابان بیتاب، بر آن سرزمینی دلیران بیتاب، دشت و بکوه و بیابان بیتاب، به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین، به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین، بود بانگی الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، بود بانگی الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، به هر سنگری خون فیروزان بیتاب، همه بر مزاری شهیدان بیتاب، به هر سنگری خون فیروزان بیتاب، همه بر مزاری شهیدان بیتاب، که همچون افق گشت خون این وطن، بود جاودان تا ابد این وطن، که همچون افق گشت خون این وطن، بود جاودان تا ابد این وطن، به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین، به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین، بود بانگی الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، بود بانگی الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، وطن مأمنی شر مردم بود، وطن قبله گاهی دلیران بود، وطن مأمنی شر مردم بود، وطن قبله گاهی دلیران بود، گرامی تر از جان بود، وطن یادگاری نیاکان بود، گرامی تر از جان بود، وطن یادگاری نیاکان بود، به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین، به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین، بود بانگی الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، بود بانگی الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، زی حلقوم این ملتی ارجمند، به مشرق بود مشعلی انقلاب، وطن لاله‌زاری شهیدان بود، به مشرق بود مشعلی انقلاب، وطن لاله‌زاری شهیدان بود، شود سرنگون پرچمی دشمنان، نماند بگیتی زی دشمن نشان. شود سرنگون پرچمی دشمنان، نماند بگیتی زی دشمن نشان. به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین. به آتش کشم خصم این سرزمین، به حکم خداوند و دین مبین. بود بانگ الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمن. بود بانگ الله اکبر بلند، زی حلقوم این ملتی ارجمن. زی حلقوم این ملتی ارجمن. زی حلقوم این ملتی ارجمن.